104.6 Ràdio Cornellà. Moi boas tardes, ben queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos no... perdón, sempre en Galicia, aquí con todos vosotros. Íbame queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM en Radio Cornellá para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galeguxo. Atopome un poquinho sosiño, pero pronto, dentro de nada, estarei moi ben acompañado, xa veredes. Xa vos presentarei a persoa que estará conmigo. O que si vos digo é que o noso compañeiro Armando Fernández de Topas e hoxe un poquinho delicado e non pode estar aquí con vosotros, pero seguro que en compañía para todos vosotros faremos dúas oriñas de radio en galego moi amenizada con música de novidade importantísima, posto que temos unha grande gaiteira, según nos dixeron, é unha gaiteira de altura, é unha moza, unha xoven gaiteira de Neda, María López Carballo, e vamos a ir escoitando peciñas dela, que interpreta fantásticamente. Ben de recibir precisamente un trofeo extraordinario de Mac Crimmon de gaita, que se considera o mellor galardón que pode ter un gaiteiro, non? E ademais toca zanfona, ademais toca o... Bueno, xa falaremos con ela, seguro que intentaremos facelo. Queridos ointes, hoxe, día 1 de febreiro, comezamos o programa con música para que todos vosotros disfruten. Baixamos a música de María López Carballo para recibir o noso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei. Moi boa tarde, Óscar. Que tal, boa tarde, como estamos? Ben, grazas a Deus, a cousa vai ben aquí, un poquinho de chuvia, pero que tamén cumpría, porque fai tempo que por aí se atedes moitísima, pero nos aquí tamén nos facía falta. Hoxe estou aquí soxiño, pero ben acompañado, polo menos en pensamento, non? Armando está un poquinho delicado, quedou na casa descansando. Andan os tempos como para cuidarse. Bueno, ahora aquí empezou a chover agora, hasta ahora tuvo bastante ben, hoxe fui así un día de tregua, pero xa está a cousa outra vez. Moi ben. Antes, hai que cuidarte moito. Antes de continuar, eu quero felicitarte a ti e a compañera Fina, que acabades de recibir un grande galardón, e a máis Fina, por doblemente, non? Por coa súa filla con un grande galardón aí, ademais en Madrid, non? Por ese traballo extraordinario, non? Pois mira, o traballo xurdiu son casualidades, non? Xa hai uns meses, pois saliu a convocatoria do Ministerio de Educación para, de alguma maneira, poñer en valor a Constitución Española na aula. Independentemente das creencias que podamos ter cada un de nós, a Constitución, ao final, se levar a cabo e se cumplir a rexatada, non era nada mala. Sí, ademais é o que temos, non? Sí, sí, e ademais é a carta que nos guía. Entonces, é unha experiencia bonita porque lle puxemos nas mans aos rapaces de alguma maneira expresaron o que debería ser a Constitución. Deso vai un pouco o traballo, non? O que debería ser a Constitución no día de hoxe, non? Os rapaces é increíble porque xa entenden que é necesario que todo mundo teña dereito a educación ou que todo mundo teña dereito a sanidade pública ou a unha vivenda, non? Todas estas cousas está moi ben que se recorden desde a aula e así o fixemos, pois, poñendo un valor, neste caso, á Constitución. E sí, xurdiu que, efectivamente, o Colexio da Nena de Fina tamén participa neste proxecto a través, pois, de que nós coñecemos tamén a idea, trasladamos e participaron, e resulta que saliron dúas gañadoras da provincia da Coruña, certo é que despois nas outras categorías había xente tamén, incluso de Canarias, de Andalucía, de outras partes, non? É bonito porque a viaxe en si mesma para un rapaz que vive no rural ou mismo no caso da filla de Fina, que era a primeira vez que voaba, ou bueno, son experiencias que non se van a olvidar nunca. De feito, están acostumbrados a ver o Congreso dos Diputados na televisión todos os días, entrar nela e ver como é, pois para eles é unha gran experiencia. Nunha cidade, ao final, cosmopolita como é Madrid, pois ten a súa parte positiva, dende logo que apoidan vivir os rapaces xa foi o premio en sí, a pesar pois de que despois houve outro premio para os coles e para os rapaces. O premio en sí mesmo xa foi a viaxe, a que o propio Ministerio de Educación lle recoñeza o traballo que fan, que para nós é verdadeiramente o máis relevante. Sí, sí, Ministerio de Educación, pero bueno, o traballo ten moito que ver precisamente co que vosotros estades a impartir, que é moi relacionado tamén coa inteligencia artificial, non? Efectivamente, pois hai outros temas transversais que sempre os que puñemos encima da mesa, non? Por exemplo, no caso do traballo que fixeron pois Irene puxo a falar os pais da Constitución, non? Que unha nena de quinto de primaria que poña a falar pois a Miquel Roca, por exemplo, coñecido vosso, non? Que foi unha persona que puxo as bases do Estado Autonómico, por exemplo, bueno, outros, o Gregorio Peces Barba ou o propio Manuel Fraga, en sí mesmo, diferentes formas de pensar que unha nena de quinto de primaria pois lle dé vida foi verdadeiramente importante. No caso de Ballo, que se fixo foi do Instituto de Ballo, foi vincular artículos da Constitución a persueiros, por exemplo, Pablo Iglesias co traballo, Francisco de Victoria coa educación, un pouco como tiña que ser a Constitución para esta xente que obviamente foi en moitos casos anterior á propia Constitución. Unha fórmula que de alguna maneira pois lle permite traballar aos rapaces valores, historia, coñecer a Constitución, que tamén é importante. Cando lle falen dela, eu teño claro, por exemplo, que Irene, pois agora, cando falen da Constitución española na televisión, pois vai a ter moi claro de que se está falando, non? Isto nas aulas apréndese, claro, nos libros apréndese, pero non é o mismo que vivido. A experiencia vai a quedar grabada a fogo para toda a vida, eso está claro. Sí, sí. Nora boa, felicitacións, parabéns. Bueno, eu chamo para por a túa participación e colaboración aquí sempre como correspondente na Costa da Morte. Seguro que tes noticias do entorno, non? Pois sí, sí, temos moita información recollida como sempre no diario que pasa na costa.com. Por exemplo, destacamos hoxe pois que Carnota espalla a súa maxia natural con tres rutas de senderismo novas que se puxaron en marcha. Sí, sí. Fixadevos, falamos de non estacionalizar o turismo, de que non sempre o turismo sexa turismo de verán, non? E os concellos empezan a lanzar propostas, como neste caso foi o Concello de Carnota, con tres rutas de senderismo que van a ser circulares, cunha dificultade media, e que van a estar todos os fines de semana desde febreiro a 16 de marzo pois a disposición, non? Vai haber un guía turístico que vai a poñer o concello e van a ter a disposición estas rutas para quen queira facelas. Teránse que anotar obviamente no propio concello de Carnota. Depois, por outra parte, a Fundación Brandomil vai a seguir espallando a investigación de todo o entorno de Brandomil na zona de Zas. É importante pois que o Instituto de Ciencias de Patrimonio, o INCIPIT, a institución científica punteira no campo precisamente do patrimonio a nivel internacional, vai a traballar en Zas, na Fundación Brandomil. Foi pois neste caso o asesor da propia fundación, o coñecido Jorge Mira, físico catedrático da USC, quen puxo en contacto a fundación con esta outra entidade, e van a levar a cabo técnicas non invasivas de estudio arqueolóxico na zona de Brandomil, que non sei se coñecedes, pero é unha zona interesante para ver no concello de Zasa, onde está a ponte romana, non? Que é moi moi coñecido. Por outra parte, queremos destacar tamén que se prepara xa en Carballo a primeira feira de oportunidades do Centro Comercial Aberto. Interesante proposta que xa ten moitísimos anos, e que o que fai este Centro Comercial Aberto é que todos os comercios poñan os seus stands dentro desta área en Carballo, na zona do rego da balsa, pois para poder mellorar as súas ventas, e a xente ao final acércase un pouquiño tamén, porque sempre só haber oportunidades para todo o mundo. Uh-huh. En Ponteceso terán formación específica en peritación no instituto, vale? Temos que destacar que neste caso o alumnado de mantemento de vehículos que imparte o Instituto Eduardo Pondal vai a ter unha actividade para peritaxe de vehículos, pois, bueno, supoño que vinculadas tamén, pois, ao eido judicial e a outro tipo de conflictividades que poida haber. Os rapaces terán esta oportunidade. Uh-huh. Tamén destacamos, pois, que o escritor Diego Meixeiras vai a estar no Club de Lectura Arao de Camariñas, vai se a levar aquí, ali a cabo, pois, a presentación da obra O Anarquista. E tamén destacamos que vai a estar no Club de Lectura do Instituto Pedra da Águia, moi coñecido tamén polo seu dinamismo no propio concello de Camariñas. Destacar tamén, por outra parte, que en Corme vai haber, ou está aberto xa, o Museo de Arte Contemporánea. Por fin o concello de Ponteceso foi capaz de contratar unha persona para atender o museo, que terá a apertura de martes a domingo desde as 10 ás 2 da tarde, e pola tarde de 4 a 8, o cal pois poderase visitar, que hasta agora pois tiña un pouco as portas pechadas e había bastante malestar da veciñanza por non poder asistir ao museo, porque viña moita xente de fora para visitarlo e non podía abrirse. E por último, destacamos que o Concello de Camariñas conta xa con 250 ciclistas que van a competir nas 3 horas de resistencia da BTT, vale? Neste caso, carai, vai a arrancar mañá o evento ás 10 horas na Praia do Ariño, poñendo en valor as actividades deportivas, tamén como, digamos, actividades de motor económico, porque, claro, son 250 personas que se van a deixar ver mañán en Camariñas, e isto dá un dinamismo ao propio concello, que é verdadeiramente importante. Fantástico, ¿no? Un poquinho que temos. É cuestión cultural, é cuestión deportiva, é cuestión extraordinaria con respecto a esa zona da Costa da Morte que bueno, que ten moito que dicir, e todos os que queiran ampliar coñecemento e noticias, hai que poñerse na súa páxina, que pasa na costa.gal, que vosoutros sempre dades a coñecer cousas interesantísimas. Moi ben, moi ben. Moitísimas grazas. Gracias a vos. Mañán recordar tamén que na Radio Roncudo vai a salir soando este programa maravilloso, sempre en Galicia. Boa semana a todos. Boa semana. Transmite os nosos parabéns a toda esa familia. Gracias. Pois así se nan dá. Os Pina xa sabe tamén que a felicitar. Estamos ahora mismo aí con un proxecto nas mans, aí nunha videoconferencia, xa me está sonrindo. Así que, andamos aí. Bueno, pois noraboa. Ata logo. Moitísimas grazas. Hasta luego, Óscar. Veña, vamos alá, seguimos con música de María López Carballo, que a continuación seguro que intentaremos comentar con ela. Vamos alá, veña, música de María.